Az éjszakai látogató, a Tariqu című szúra, mekkai, verseinek száma 17. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Was-samaa'i wat-tariq. Az égre és az éjszakai látogatóra. Wama adraka mat-tariq. És honnan tudhatod, mi az az éjszakai látogató? An-najmu ath-thaqib. A ragyogóan fénylő csillag. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Bizony minden lélek fölött őriző áll. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Nézze csak meg az ember, miből is teremtetett. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. Bőven áradó vízből teremtetett. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Amely az ágyékból és a bordák közül ered. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. Bizony ő Allah képes arra, hogy visszahozza őt az életbe. يَوْمَ تُبَلَ السَّرَائِرُ. Azon a napon, amikor a titkok próbára tétetnek. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Nem lesz neki sem ereje, sem segítője. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Az újra és újra esőt adó égre. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. A magvaktól és új hajtásoktól fölhasadó földre. Innehu leqawlun fasl. Bizony különbséget tevő beszéd ez a Korán. Wa ma huwa bil hazl. És nem tréfa. Innahum yakidun kayda. Bizony ők cselt vetnek. Wa akidu kayda. Ám én is cselt vetek. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Adj haladékot a hitetleneknek, adj csak nekik egy kis haladékot.